الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، درس نحلق اليوبيتا تلي anza mlango wa salati jamaa na tukazungumzia kama utangulizi kuhusu swala ya jamaa na al-imama, babu salati jamaati wal imama. Na tukaeleza kwa kuwa swala ya jamaa ni faradhi kwa mwanamume aliyebalighi na kisha ambaye si msafiri na kisha ambaye si mgonjwa na kisha ambaye si mtumwa. Kwa vina maana kuwa swala ya jamaa tunayozungumzia hapa ni swala ya jamaa msikitini. Kwa hivyo si lazima kwa mwanamke. Mwanamke anaruhusiwa kuswali swala jamaa msikitini, lakini itakuwa anapokosa kuja hapati dhambi. Bora tu aswali wapi nyumbani inavyotakiwa kwa wakati wake. Mtoto mdogo pia si lazima kuswali swala jamaa msikitini. Ingawa akija ni bora zaidi, na akiwa ni mtoto wa kivulana anatakiwa azoeshwe kuja msikitini kuswali swala jamaa. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa muru aulada kumbisolati wa huma abnao sabain, amrisheni watoto wenyu kwa swala wakiwa na miaka saba. Kwa hivyo kuamrisha kwa swala si tu waswali, lakini pia wafate taratibu za swala. Na miongoni mwa taratibu za swala kwa mtoto akiwa ni mvulana ni kuwa azoeshwe kuswali swala ya jamaa kisha msikitini, lakini anapokuwa hakuja hapati dhambi. Pia mtu ambaye ni msafiri si lazima kwake kuswali swala ya jamaa msikitini. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa ni msafiri. Kwa hivyo yeye ameruhusiwa mambo mawili: kufanya jamu kati ya swala mbili, adhuhuri na alasiri, na swala mbili za maghribi na isha. Na kisha ameruhusiwa pia kasru. Na kasru maana yake ni kufupisha swala, anayekupunguziwa swala ya raka nne iwe ni raka mbili. Sasa kule kufanya jamu na kasru anaweza kafanya mahala popote alipo, mahala popote alipo, akitaka msikitini ni sawa, na hata akitaka alipokuwa ile safari yake imemfikisha ni sawa. Muhimu ni kuwa yeye si lazima kuja msikitini kuswali swala ya jamaa kwa wakati wake. Mwingine ambaye pia si lazima swala ya jamaa ni mtumwa. Mtumwa si lazima, yani kwa sababu ya kuwa yeye hana uhuru kamili wa kujiamulia kuwa sahihi imadhinao, kwa hivyo niende msikitini, na sahihi ni kuwa natakiwa niache kazi, kwa hivyo nijiandae kwa kwenda msikitini kwa jamaa. Hana mamlaka hayo. Kwa hivyo itakuwa ndo sababu si lazima, kwa sababu iko chini ya mamlaka ya yule ambaye anamiliki. Sasa itakuwa yeye muhimu ni kuswali. Kwa hivyo akiona kuwa ataweza kuja msikitini kuswali swala jamaa itakuwa ni bora zaidi. Lakini akiwa hatokuja kwa sababu ya kule kushindwa, kwa sababu ya majukumu ambayo anayo na kutopata ruhusa, basi atakuwa pia hana madhambi. Mgonjwa pia si lazima kuja msikitini akiwa ni mgonjwa, na ni kwa sababu ya kuwa anaweza akawa amelazwa, ama hata anaweza akawa kwa sababu ya ugonjwa wake anadhiki kufika msikitini kwa sababu ya hali ambayo anayo ya maumivu. Basi sasa yeye anaruhusiwa kuswali pale uwezo wake utamfikisha, na bila shaka ikiwa anaweza kafika msikitini basi aje, na kama hawezi anaswali pale nyumbani katika hali yake ya ugonjwa. Kwani Allah anasema وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. اما kwa wengine ambao hawaingii kwa hawa moto mwataja, ni lazima waje msikitini kuswali swala ya jamaa nyuma ya imamu. Hadithi ya kwanza tukaisoma ndani ya mlango huu leo, ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala salatu aljamaati afdalu min salati alfadhi bi 27 daraja. Tuma nasema salatu aljamaa, sala inosaliwa kwa jamaa, atakaiswali sala hiyo kwa jamaa, afdal, sala hiyo ni bora, min salati alfadhi, kuliko sala ya anaiswali akiwa peke yake, akiwa iko peke yake. Tofauti ni ipi? Bi 27 daraja, kwa daraja 27, kwa daraja 27. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Walauma an Abi Huraira, kisha hadithi hii hii impokewa lakini na sahaba mwingine ambaye ni Abu Huraira, kwani wa kwanza alikuwa ni Abdullah ibn Umar, aswa pili ni Abu Huraira, na pia inapatikana kwenye Bukhari na Muslim, lakini imekuja kwa lafzi ya kuwa bi 25 juz'an, ya kuwa swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu mmoja kwa daraja 25. Kwa hivyo unapata kuwa hapa tofauti ni kuwa pale wamesema 27 na hapa wanasema 25, lakini yote ina maana kuwa ani kuna tofauti kubwa sana kati ya swala ya mtu mmoja na swala ya jamaa. Wakadha lil Bukhari, na pia hadithi hii hii mpokewa na Imam al-Bukhari lakini kutoka kwa sahaba mwingine pia ambaye ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, mtume anasema kwa hadithi hiyo ya kuwa bi 25 daraja. Kwa hivyo ile ya kwanza imekuja juz'an, lakini juz'an hapo ikafanuliwa na hadithi nyingine ambayo ni ya Bukhari ambaye imesema bi 25 daraja badala kusema bi 25 juz'an. Kwa hivyo katika hadithi zote hizo, faida ya kwanza muhimu kabisa ambayo iko wazi ni kubainisha fadhila ya swala ya jamaa na kuwa ni bora kuliko swala ya mtu mmoja kwa tofauti ya daraja 27 au 25. Hakuna ambaye anaweza akaridhika na akatosheka na daraja moja kisha aache daraja 27, huyo atakuwa bila shaka si mkweli kwa kule kumwabudu Allah, kwa sababu ibada huwa mtu anamwabudu Allah kikweli kweli na kwa ikhlas, kwa kuwa ili Allah mlipa malipo makubwa. Kwa hivyo penye malipo makubwa ndio bila shaka mtu huwa anafanya ili apate hayo malipo. Na bila shaka pia hakuna mtu ambaye anaweza kujua daraja ambayo ni kubwa zaidi na ni nyingi zaidi kisha aache kwa kutosheka na daraja ndogo, isipokuwa mtu ambaye hana akili, isipokuwa mtu ambaye hana akili ambaye akili yake si sawa, kwa sababu ya kuwa mtu ambaye ana akili huwa anapania daraja kubwa. Naam, wala hawezi akasema kwa mimi sina haja na hiyo, mimi na haja na hii ndogo, haiwezekani. Lakini sasa swali la kujiuliza hapa, hadithi imesema swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya anayeswali peke yake kwa tofauti ya daraja 27 ama 25. Je, hii anayeswali peke yake ambaye ametumia lafzi ya alfadh, afdal, amesema kuwa min salati alfadhi, hii fadhi ambayo tumetafsiri maana yake ni alfardu, maana yake ni mtu mmoja anayeswali peke yake, je, ina maana kuwa ni mtu mmoja peke yake ndio itakuwa tofauti ya swala yake na swala ya jamaa ni hizo daraja, ama kuna maana zaidi ya hapo? Jawabu ni kuwa kuna maana zaidi ya hapo, na maana yenyewe ni kuwa hapa tunapozungumzia ya kuwa yule ambaye swala yake tofauti yake na tofauti ya swala ya jamaa ni daraja 27, si lazima awe ni mtu mmoja aliyeswali peke yake, bali ni yule ambaye hakuswali swala ya jamaa msikitini. Kwa hata kama ameswali nyumbani, lakini akawa ameswali nyumbani swala ya jamaa, jamaa ambayo si ya msikitini, basi pia tofauti ni hiyo hiyo. Ili isieleweke ya kuwa madamu ni jamaa, basi pia mimi nitapata hizo fadhila na daraja kwa sababu gani nimeswali jamaa ingawa ni nyumbani, hiyo itakuwa haikubaliki. Bali hapa ina maana kuwa ni swala ya jamaa msikitini ambayo ndio ina fadhila hizo, ama swala nyingine ambayo itakuwa si ya jamaa msikitini itakuwa haina fadhila hizo. Lakini ni nani huyo ambaye akiswali nyumbani daraja hizi zinampita? Ni yule ambaye amswali nyumbani alafu ni mwanamme ambaye alikuwa kitakiwa aje msikitini na hakuwa na udhuru ya kumzuia kuja msikitini. Ama yule ambaye ni mwanamme na anatakiwa aende msikitini aswali kwa swala ya jamaa, lakini ana udhuru ya kisheria, huyo asipoenda kuswali msikitini yeye fadhila hizo anazipata. Kwa sababu kuna hadithi Mtume anasema ya kuwa yule ambaye anadumu na ibada fulani kisha baadaye ashindwe kufanya ibada ile kwa sababu ya ugonjwa ama safari, Allah humwandikia thawabu za ile ibada alivyokuwa akifanya katika hali yake ya uzima na katika hali yake akiwa si msafiri. Kwa vina maana kuwa yule ambaye ameshindwa kwenda msikitini kuswali swala ya jamaa kwa sababu ya udhuru, basi ni kuwa anapata hizo fadhila licha ya kuwa hakufanyaje, hakuenda msikitini kuswali kwa sababu ya kuwa si kupenda kwake kutoenda kuswali, bali ni kwa sababu ya kushindwa kwa ile udhuru ambayo anayo. Ndio sababu hata hadithi nyingine Mtume alisema na alikuwa safarini wanaenda vita, basi Mtume wakawa katika hali ngumu kwa sababu ni mawe na wanatembea na miguu na utapata wengine wanajikwaa wanatoka damu na nini na wamechoka na safari ni mbali na jua kali vumbi. Kisha Mtume akasema licha ya yote haya kuna watu ambao wambakia Madina na hatukuandamana nao katika safari hii ya kwenda vita vya jihadi, na dhiki hii hawakuipata na sisi, lakini thawabu wanazipata kama vile sisi tunazipata. Kwa nini? Mtume akasema habasa humul udhuru, kwa sababu ya kuwa wamezuiwa na udhuru kuandamana na sisi kwa kuwa tumejitakia tu wasije. Kwa vina maana kuwa ibada yote ambayo ulikuwa ukiifanya katika hali yako ya utuzi, ya uzima, katika hali yako ya afya, katika hali yako ya kuku mwenyeji, kisha ukashindwa kuifanya kwa sababu ya udhuru ya kisheria, basi thawabu zile Allah huendelea kuanikia kama kawaida, kwa kuwa wewe ni tofauti na yule ambaye amekataa kwenda na hana udhuru yote. Kwa hivyo wenye udhuru ni nani hasa? Hapa ndio lazima tujiulize, na jawabu ni kuwa si kila mwenye kusema kuwa ana udhuru udhuru yake inakubalika. Lazima ile udhuru iwe ni moja katika zile udhuru ambazo zimetajwa na sheria, nazo ya kwanza ni mgonjwa, hiyo ndio udhuru. Kwa hivyo yule ambaye ni mgonjwa akiwa kitandani na alikuwa amedumu wakati si mgonjwa hakuswali swala jamaa, yeye yuko kitandani na naswali pale kitandani, lakini thawabu anazipata swala za jamaa. Wa pili ni msafiri, kwa sababu ya kuwa yuko safarini, basi ni kuwa ameshindwa kuswali swala jamaa kwa sababu ya shughuli zake na safari yake, yeye licha kuwa hakuswali swala jamaa msikitini, lakini anapata fadhila za jamaa msikitini, zile daraja 20 ngapi, 7. Watatu ni yule mtumwa. Mtumwa pia anapata fadhila sawa na yule ambaye ni huru, ambaye ana uhuru wa kujiamulia kwenda msikitini na akaenda kwa vile sahi, lakini hana uhuru huo, hasa ndio Allah anamwandikia thawabu hizo licha kuwa hakwenda msikitini. Naam. Kwa hivyo hizo ndio baadhi ya udhuru ambazo tulizitaja, na bila shaka mtu akiwa na udhuru hizo atakuwa anapata vile vile, bora tu awe kabla ya kupata udhuru alikuwa kidumu na swala jamaa msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha maridha al-abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, rawahu al-Bukhari. Akigonjeka mja au akasafiri, anaandikiwa ma kana ya'mal, yale aliyokuwa kiafanya, sahihan, katika hali yake ya afya akiwa si mgonjwa, muqiman, katika hali yake ya kuwa yuko mwenyeji na mkazi wala si msafiri. Kile ambacho ni muhimu kuelewa ni kuwa licha ya kuwa swala ya jamaa ni lazima kwa wale ambao tumesema, lakini si sharti ya kusihi swala. Hapo ni tofauti ambao watu ushindwa kuelewa. Kwa hivyo maana kuwa mtu akiswali peke yake swali inakubaliwa, lakini kile ambacho atakuwa kimemtokea ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni kuwa amekosa fadhila za swala ya jamaa, na jambo la pili anapata dhambi kwa sababu ya kutotekeleza wajibu ambao ilikuwa ni kwake atekeleze kwa kuswali swala ya jamaa msikitini. Ama kwa kuwa ameswali peke yake swala yake ni sahiha, inakubaliwa, hana mushkili. Wala si eti anapokuwa anatakiwa aje msikitini lakini asije, basi swala yake ikubaliwe. Isipokuwa kuna hadithi inasema yule ambaye anasikia dhana na hakuna kilichomzuia kwenda msikitini ambao ni udhu ya kisheria, basi maana yake ni kuwa kiswali hana swala. Hapo pia hana swala, maulama wakasema maana yake si eti akiswali swala ikubaliwi, la, isipokuwa ni kuwa fadhali ni kuwa akiswali yeye swala ile hapati thawabu. Ni sawa na vile Mtume alisema siku ya nini, Ijumaa, ya kuwa man massal hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Kwa hivyo maana kuwa hapo si eti hana Ijumaa, kwa hivyo arejelea swali dhuhuri, la, Ijumaa imeswaliwa na imesihi kwake, lakini kwa vile amfanya mchezo hana thawabu zile za Ijumaa. Naam, kuna mengi hapa ambayo ni katika faida ya hii hadithi, lakini naona kuwa hakuna haja kuyasema yote, angalau tuendelee na hadithi nyingine. Hapa katika hadithi kile cha mwisho ambacho tutakisema ni kuwa maulama wamezungumzia jambo hili la kuwa hadithi hizi, kuna ile iliyosema daraja 27 na kuna ingine imesema daraja 25. Sasa tuchukuliaje hizi hadithi mbili? Maulama akasema hivi ya kuwa ile idadi ndogo huwa haipingi idadi kubwa, lianna mafuhuma al-adad ghairu walid ala sahih min aqwali usuliyin fahuwa dakhilun dhimnahu. Kwa hivyo tunaposema kuwa hadithi ziko mbili, moja imesema 27 na moja imesema 25, hapa hadithi hazipingani, isipokuwa ni kuwa tunachukua ile idadi kubwa na kisha sasa itakuwa automatically ile idadi ndogo inaingia ndani. Kwa tunaposema kuwa yule atakayeswali swala ya jamaa anapata daraja 27, kwani hajapata 25? Amezipata, kwa sababu hizo 25 pia ziko na 27. Kwa hiyo tu itakuwa manake ampate 25 alafu na amezidishwa ngapi? 2 juu. Lakini itakuwa hadithi zote zimeeleweka ya kuwa zinamaanisha kile kile, ya kuwa anapata 25 alafu na 2 juu inakuwa 27. Kwa manake ni kuwa itakuwa hakuna mgongano wala ani kuwa mbona yeye anasema 25 na mbona inasema 27, isipokuwa ni kuwa sasa tutakuwa tunachukua ile idadi kubwa na kisha idadi ndogo itaingia automatically ndani, kuwa itakuwa pia imeshatimia. Hadithi ya pili, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtataba. Mtume anasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule nafsi yangu iko mikononi mwake, laqad hamamtu, kwa hakika nimekusudia, an amura bihatabin, kuamrisha kuni, fayuhtatab, zikusanywe na zitafutwe, kisha zikusanywe hizo kuni, kisha baadaye moto washwe, thumma amura bisalati, kisha niamrishe sala, fayuadhan laha, sala yaadhiniwe kisha ikimiwe, thumma amura rajulan fayaumma nasa, kisha niamrishe mtu fulani awe ni mwenye kuswalisha watu, mimi nisiswalishe siku hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa nitakuwa naenda kutekeleza adhabu fulani kwa kuwatekelezea wale ambao na naam hawaswali. Thumma ukhalifu ila rijalin, kisha niwe ni mwenye kwenda, aniache kuswali swala jamaa kwa sababu ya kwenda ila rijalin, kuandama watu la yashhaduna salata, watu ambao ni wanaume lakini hawahudhuri swala ya jamaa msikitini. Fa ahrika alaihim buyutahum, kisha niwachomee nyumba zao. Walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule nafsi yangu iko mikononi mwake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lau yalamu ahaduhum, hao ambao hawahudhuri swala jamaa msikitini, lau kama mmoja wao atajua, annahu, ya kuwa yeye akija msikitini kusali swala jamaa, yajidu arqan saminan, atapata mguu, ani nyama ya mguu, tena saminan, ambayo imenona kabisa, manake nyama ni nyingi tele kabisa kwa huo mguu. Au mirmataini, ama kapata mara mbili yake, hasanataini, tena nzuri zaidi, la shahida al-ishaa, basi angehudhuria swala ya isha. Kwa hivyo hadithi hii mwisho wake mtume akawa anaonyesha kuwa hawa ambao hawahudhurii swala ya jamaa ni kwa sababu tu ya kuwa ani hawathamini kile ambacho kinapatikana kwa atakayehudhuria swala ya jamaa, ambacho nini? Ni fadhila. Kwa hivyo ni kuwa hawathamini wala hawana yakini na hizo fadhila ambazo tumeelezwa kuwa tunazipata. Kinyume chake, hao kile ambacho wana ile imani nacho na wanahisi ya kuwa ndio muhimu kwao ni vitu vya kidunia, ambavyo ni vitu vya kuisha mara moja. Kwa hiyo ndio sababu mtume akapiga mfano ya kuwa lau kama wangejua kuwa mtu akija anapata steki ya nyama, nyama steki kabisa, na kisha itakuwa imenona, manake hiyo nyama ni kilo kadhaa, basi kwisha hapo utapata kuwa yani wangekuwa ndio wa mbele kabisa kuhudhuria hata kuliko wale ambao wanahudhuria. Na huo ndio ukweli, huo ndio ukweli. Wale ambao utapata kuwa hawaonekani msikitini wakihudhuria swala za jamaa, ikitokea kuwa sasa labda umetangazwa kuwa siku fulani kuna muhisani amesema kuwa inshallah msikiti fulani atakuja kugawa zaka, atakuwa kila mtu apewe bahasha yake, ama almuhimu hata si bahasha, atapewa tu kila mtu 500 ama 1000, basi msikiti utajaa na utapata waliojaza tena safi ya mbele, na macho kabisa wanakondolea hizo pesa ni wale ambao hata hawaji siku zote, na labda baada kuchukua ndo basi hivyo tena hawarudi tena, ikiwa ni wamechukua swala ya isha subuhi hauoni, kama ni adhuhuri basi alasiri utaona tena wameenda kabisa. Hivyo kwao ni kwa sababu ya kuthamini vitu vya kidunia, lakini hawathamini vitu vya akhira, hawathamini vitu vya akhira kabisa. Na huu ndio ukweli. Kuna hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam azama zake, wale masahaba ambao walikuwa na mashamba, wale masahaba ambao walikuwa wana mashamba za tende, walikuwa wana kawaida ya kuwa mtu akishavuna tende alikuwa akichukua, unaweza kaita kama mkungu, vile ndizi huwa kuna mkungu wa ndizi mzima, sasa anachukua tende hivyo, jua tende pia huwa inatoka kama mkungu hivi, imeshikana yote hivi, hasa walikuwa wakichukua hivyo, alafu wanakuja nao mpaka msikitini, alafu wanafunga msikitini, vile huwa mnaona mtu akiwa anauza ndizi amefunga mkungu wa ndizi hivi kwenye kibanda chake, kukena pale una toa moja unalipia pesa yake. Sasa wale walikuwa wakifunga hivyo, hiyo mkungu wa nini watende na ningine hivi msikitini, na si ya kuuza, ni kwa tano, ukija wewe basi utatoa kiasi chako ule, alafu baadaye ndio hivyo unaacha na wengine pia wanakula. Unaelewa? Lakini hizo tende mara nyingi waliokuwa kifaidi ni kwanza watoto, na pili ni wale masahaba ambao walikuwa ni maskini kiasi ya kuwa walikuwa hawana makao wala kazi, wanaitwa ahlu sufa, wale ambao walikuwa makazi yao ni msikitini, akina Bilal na Abu Huraira na wengineo wengi ambao utapata kuwa walikuwa ni ahlu sufa zama hizo za Mtume. Yani wale ambao walikuwa mashallah Mwenyezi Mungu amwanaemesha na pia angalau amewaruzuku, walikuwa wanakuwa wacha tuwaachie wenzetu ambao kidogo wana shida. Lakini saa hii vitu kama hivyo kivileta, utatofautisha yule ambaye anavyo na yule ambaye hana, kwa sababu kila mtu atawania atasema ustadhi unajua, lakini hii na baraka hii yani ni kuwa licha kuwa anaweza kanua hata kama hizo mara tatu mara nne, lakini anasema kuwa pana hii ya bure ndio tamu. Naelewa kiasi ya kuwa hata wale ambao labda hawana uwezo wakifika ishamalizika. Naelewa, na ndio kweli huo kusema kuwa leo ndangawa sikitini pesa, basi hakuna mtu atakataa kwa ustadha mimi basi sitaki hizo, mpe umwe zangu. Tabidi kila mtu akae aseme kuwa basi hizo pia mimi hata kama nina gari lakini nitaongeza mafuta. Naelewa, hamna kuwa hizi bwana hata kama wanagawa lakini hapana mimi sichukui. Hasa hapa Mtume anatoa mfano wa vipi yani wanadamu wanapenda mada, yani vitu ambavyo wanaona kuwa ndio zenye manufaa hapa duniani, lakini wanasahau na kuto jali na kutothamini vitu ambavyo manufaa yake makubwa zaidi ambayo ni manufaa ya akhira. Naam. Kwa hivyo hadithi kama tulivyosema darasa lililopita ni kuwa ni moja katika hadithi ambazo maulama wana itumia kuonesha ulazima wa swala ya jamaa, na ni kwa sababu ilikuwa Mtume hawezi akakusudia kwenda kuwachomea watu nyumba zao kwa kule kuacha jambo ambalo si lazima. Kwa hivyo ili akusudie kwenda kuwachomea nyumba ni kwa sababu ya kuwa kule kuacha kwao swala jamaa wamaacha jambo la lazima. Lakini swali ni kuwa kisha mbona kufanya sababu ya kutoenda kuwachomea imekuja kwa hadithi nyingine, ni kuwa ni kwa sababu hizo nyumba kuna wale ambao hawastahiki kuchomewa, kwa sababu hao si lazima kuja kusali swala jamaa msikitini, ambao ni wanawake na watoto. Lakini kama si hao, basi Mtume alikuwa ameazimia atekeleze adhabu hiyo kwa wale ambao hawaji kuswali swala jamaa msikitini. Hadithi ya tatu, kwa sababu kuna kauli za maulama nyingi hapa, lakini naona baadhi yake tulizisema na zinazungumzia tu kuhusu masala ya swala ya jamaa. Naelewa? Mfano kama kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hapa anasema, waqala Sheikh al-Islam wujubuha ala al-ayani huwa ijma'u sahabati wa imati salaf, yani kule kulazimika swala ya jamaa kwa kila mtu binafsi yake kwa wale ambao ni lazima kuhudhuria ndio ijma ambayo imepatikana kwa masahaba na hata kwa maimamu wa kisalaf waliotangulia. Wa huwa alladhi yadullu alayhi alkitabu wa sunna, na hilo ndio linalo dhihirishwa na kitabu ambacho ni Qur'ani na sunna, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kwa fupi ni kuwa ni lazima mtu aje kuswali swala jamaa msikitini kwa yule ambaye anajua kuwa yeye ni miongoni mwa wale ambao wanalazimika kufanya hivyo. Hadithi ya tatu, wa anhu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afqalu ssalati ala almunafiqina salatu al-isha'i wa salatu al-fajr. Afqalu ssalati, sala nzito sana, ala almunafiqina, kwa wale ambao ni wanafiki, salatu al-isha'i ni swala ya isha, wa salatu al-fajr na swala ya al-fajr. Walau ya'lamuna ma fihima, na lau angelijua kinachopatikana ndani ya hizo swala mbili, la atauhuma walau habwan, wange likuja kuswali swala hizo za jamaa msikitini hata kama ni kwa kutambaa kwa magoti. Muttafaqun alayhi. Kwa hivyo hadithi hii isieleweke ya kuwa Mtume amesema kuwa eti swala nzito kwa wanafiki ni swala mbili, isha na asubuhi peke yake. Hapana, Mtume asemi hivyo. Hapa Mtume anasema kuwa swala nzito kwa wanafiki ni swala zote. Swala nzito kwa wanafiki nini? Ni swala zote. Lakini sa licha kuwa ni nzito zote kwa wanafiki, lakini zile ambazo uzito wake ni mkubwa zaidi, hasa ndo hizo mbili. Ndio sababu katumia nini? Athqal. Niitwa nini? Ismu tafdhil. Yaani manake kuonesha kuwa hizi ni nzito, lakini hizi uzito wake umezidi kwao kuliko hizi zingine, licha kuwa zote ni nzito. Kwa mtu ambaye ni mnafiki, yaani hakuna kitu ambacho ni kizito kwake kama nini? Kama swala. Na moja katika sifa za wanafiki ni kuwa Allah anasema wa idha qamu ila salati qamu usala. Qamu usala. Maana yake wanaposimama kuswali wanasimama wakiwa vivu ajabu. Hani yeye unaweza kupata ni mchangamfu, anaongea mashallah na rukaruku huku na huku ana, lakini tokiyo kwenye swala anajihisi ya kuwa mnyonge, mchovu, vivu, hata anaanza kupiga miayo, anasinzia, unapata na shangaa mbona swala ndefu. Unaona? Basi unapata kuwa hiyo inakuwa ni hatari, kwa sababu mtu akijihisi hivyo na akawa kaida yake ni hivyo, basi anatakiwa ajitahidi, kwa sababu huenda huu uchovu unaletwa na sababu ya unafiki. Naam. Kwa sababu mtume anasema miongoni mwa mambo yaliyokuwa kimfurahisha macho yake na akimfanya mpaka anasikia raha ni swala. Mtume alikuwa akipatwa na jambo lote, basi anaambia Bilali kuwa arehna biha, arehna biha, arehna biha, manake tupe raha nayo, tupe raha nayo, manake adhini ili tuswali tupate raha. Sasa na maana kuwa mtu ambaye si mnafiki kupata raha kiswali, kimya chake mnafiki anapata dhiki ajabu. Wa anhu qala ata nabia sallallahu alayhi wa sallam rajulun, kuna mmoja katika masahaba wa kiume alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, aama, na huyo alikuwa ni kipofu. Faqala akasema, ya rasulallahi, ewe mtume wa Allah, inahu laysa li qaidun, hakika mimi sina kiongozi, yakuduni, atakayeniongoza kwa kunishika mkono, ilal masjidi, mpaka msikitini, na mimi ni kipofu, kwa hivyo naomba uniruhusu nisiwe nakuja msikitini kuswali swala ya jamaa. Faraha salau, mtume akamruhusu. Falamma walla, alipogeuka akawa saa anaenda, daahu, mtume alimwita. Faqala, kisha mtume akasema, hal tasma'u nidaa, je wasikia mwadhini, bisalati, akiadhini kwa kuwaita watu kuja kuswali. Mtume anamuuliza huyo sahaba kipofu. Qala, akajibu huyo sahaba kipofu, naam, ndio. Qala, mtume akasema, faajib, basi itikia. Rawahu Muslim. Na hii maana kuitikia si kwa kuitikia kwa taki adhini pia unaitikia kwa kusema yale anayosema, la, maana yake ni kuwa uitikia anavyosema hayya ala sala, basi uje, kama anavyowaita kuwa mji kuswali, basi pia mji. Naam. Kwa hivyo hii ni kuonesha umuhimu mkubwa sana wa swala ya jamaa, kwa kuwa hata kipofu pia anaambiwa aje licha kuwa yeye ni kipofu, na licha kuwa amesema kuwa hana wa kumuongoza kuja msikitini. Lakini najua mara nyingi maisha wanadamu yako hivyo, yani kutafuta zile excuse, yani zile udhuru, ambapo ukweli ni kuwa huyo huyo kipofu ambaye anasema kuwa sina kiongozi wa kuniongoza mpaka msikitini, ukweli ni kuwa akiwa ana haja yake, tena haja ambayo anajua kuwa mimi nataka nitekeleze, basi utapata kuwa hata bila kiongozi ataenda kutekeleza haja yake. Lakini kwa sababu sasa ni masala ibada, basi utapata kuwa saa hizi sababu zikaanza kujitokeza. Lakini mtume akampa udhuru, kwa sababu mtume Aisha radhiallahu anha anasema hakuwahi kuchagulishwa mambo mawili isipokuwa yeye anachagua lile ambalo ni lepesi. Sasa kwa huyu mtume akaona kuwa lepesi kwake ni kumruhusu, lakini kisha tena akamwambia hapana, sasa ni kuwa sherehe inasema kuwa njoo hivyo hivyo. Na bila shaka kuna mambo ambayo yeye akikosa kiongozi na wa kumfanyia anajifanyia mwenyewe, mbona hili pia asijitahidi akajifanyia mwenyewe? Kwa ndo sababu utapata kwa sababu mtume akamwambia, sasa ikiwa huyu ni kipofu na hali ni hii, je, itakuwaje mwingine? Na mashallah Hili si jambo tu la kuwa mtume alimwambia kisha likaishia hapo, bali huyu mashallah alijitahidi baada ya hapo mpaka kafanywa kuwa ni moja katika wale waadhini wa mtume. Unajua mtu akiwa muadhini ina maana gani? Ina maana kuwa yeye huwa anatangulia watu karibu wote kuja msikitini. Na kwa sababu yeye ndio anakuja kuadhini na sawa watu baadaye sawa waanze kuja. Tena alikuwa si tu anaadhini swala za mchana eti ya dhuhuri na alasiri, la, bali hata swala za alfajiri. Bali utapata kuwa ukisoma hadithi hasa hasa hadithi ambazo zinaeleza kuhusu masala Ramadhani, zinaeleza kuwa mtume anasema mkisikia adhana ya kwanza, na alikuwa kiadhini adhana hiyo alikuwa ni Bilal, basi mtume anasema kuleni na kunyweni kwa sababu huwa ni wakati wa daku. Lakini mkisikia adhana ya pili, na ilikuwa kiadhiniwa na Abdullah ibn Umm Maktum ambaye ni kipofu huyu, basi acheni kula kwa sababu sasa itakuwa ni alfajiri imeingia, na yeye haadhini mpaka aambiwe ya kuwa kushakucha kushakucha, kwa kumaanisha kuwa ye alifanywa kuwa ni muadhini, bali hata subuhi pia alikuwa kiadhini licha ya hali yake ya kuwa yeye ni kipofu. Kwa hivyo hii ni kuonesha ya kuwa yatakiwa sisi wengine ambao si kama yeye, kwa kuwa tuna macho yetu, tujitahidi sana sana kuja msikitini. Anasema Ibn Abbas radiyallahu anhu an rajulin, kuhusu mtu, yusalli billayli, anaswali usiku, wala yahdhuru jamaa, lakini kifika swala jamaa haudhuri, lakini tahajjud mashallah haumkosi. Akaulizwa kuhusu mtu huyo vipi, faqala, akasema Ibn Abbas, huwa finnari, mtu huyo ni motoni moja kwa moja. Wakala Shafii, na Imam Shafii anasema amma aljamaatu fala ruhsata fiha illa min udhrin, swala jamaa haina ruhusa kabisa mtu kuiacha isipokuwa kwa udhra ambayo imetajwa na sharia. Waqala an-Nawawi aljamaatu maamurun biha, swala jamaa imamrishwa, li ahadithi as-sahihati al-mashhura, kwa hadithi ambazo ni sahihi na mashuhuri, wa ijma'i al-muslimina, na kwa ijma'i ya Uislamu. Waqala Sheikhul Islam, na akasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, man asarra ala tarki al-jamaa, yule ambaye atadumu na kukataa kuwa anaendelea tu kuacha swala jamaa, fahuwa athimun, basi yeye aelewe ya kuwa ni mwenye kupata madhambi, mukhalifun lil kitabi wa sunna, naam, na mekhalifu kitabu na sunna, kwa makana alayhi salaful umma, na pia mekhalifu waliokuwa nayo watu wema waliotangulia. Almuhimu, kwa hivyo ni muhimu sana kutilia muhimu swala jamaa kwa mujibu wa hadithi ambazo tumesoma, ikiwemo hadithi ya huyu kipofu. Pili, ikiwemo hadithi ya kuonesha kuwa wale ambao ni wazito kuja kuswali swala jamaa msikitini ni wale wanafiq. Kwa mtu ili atahadhari kuwa katika kundi hilo ni aje kuswali msikitini. Hadithi ya 25, وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قوم تومي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم علي مواجه بعد لياك عبد الله ابن أم مكتوم علي مواجه أو نفعنا بيبي يا أم الناس أو أنا وصولي شوات أو نيمام واو وهو أعمى إلي هالي يي نكيبوفو. Rawahu Ahmad Abu Daud, hadithi mpokea ni Imam Ahmad na Abu Daud. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yaonesha mambo mengi tu. Moja katika mambo hayo ni kuwa si makosa kipofu kuwa imamu, kama vile mtume alimwacha huyu akawa ni imamu na ni kipofu, basi na maana kuwa kipofu anaruhusiwa kuwa imamu na hana mushkili wote, hata kama wale mamuma nani wenye macho. Muhimu tu awe nini, ana haki kutakulizwa kwa sababu ya kuwa amehifadhi Qur'ani kualiko, na pia na elimu kualiko, na uchamungu wake na wema wake. Sasa kuna wengine ambao wanasema hapana, kipofu hafai kuswalisha watu, sababu ya kwanza ni mtu ambaye hata akitembea haji kama mahali kuna najisi, anaweza akanyaga nguo yake, inaweza kaingia najisi akienda chooni. Hasa hizo ni shakashaka, kwa sababu yeye kwa vile anajua kuwa najisi inamfanya mpaka akiswali nayo swala yake isiswihi, basi itakuwa najichunga. Na madamu yeye anajichunga ili swala isihi, basi pia itakuwa sisi lazima tuwa na imani naye ya kuwa yuko sawa na huwa anajichunga na najisi simfikie. Wala siye tukusema kuwa huyu anaweza labda ana najisi ama anaweza kaa hivi ama la.